matango chimina mwanga pole bakendeke na matadi. Anzambio na kombo ya jimi kutulu potipa. Pena kombo ya mwanga kutulu pema. Mama na kombo ya jimi kutulu potipa. Pena kombo ya mwanga kutulu potipa. Kutulu emata esepe suke oye oya heya. Baini, baina, babini, babina esepe suke. Anzambio na kombo ya jimi kutulu potipa. Mena kombo ya mwanga kutulu emata. Zambio na kombo ya jimi kutulu potipa. Zambio na kombo ya mwanga kutulu emata. Kutulu emata esebe tuke oye koya heya. Baini, baina, ami, benata, bongo, miki, tul. Ya kuwana, tuzana furi tangoto. Mani malate, yo kante mayami benata. Ha, ha, ha. Jimmy, Anzambio na kombo ya jimi kutulu potipa. Pena kombo ya mwanga kutulu emata. Pena kombo ya jimi kutulu potipa. Pena kombo ya mwanga kutulu emata. Kutulu emata esepe tuke oye koye heya. Baini baina bongo mingi ami benata.